हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया। सबसे निराली हो ना गोरी है ना ये काली हो घर तक पहुंचा देने वाली मैं हूं घोड़ा ये है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे निराली गोरी है ना ये काली हो घर तक पहुंचा देने वाली पाकिट मार रहे एक रुपया भाड़ा पैसेंजर इतना झाड़ा मला ना कोरे ना को मला ना कोरे ना कोरे ना को ओ दुबला पतला चलेगा बड़ा तुरछा चलेगा साला हो या हो वो साली हो जाने की आधी घरवाली घर तक पहुंचा देने वाली रिक्शा वाले को भी देखो भाई एक दिखाकर बीड़ी ठुकवा दी चार गाड़ी अरे पैसे का खेला है खेला अरे पैसे का खेला है खेला हाँ जो मर्जी है करा लो पॉकेट से नोट निकालो फिर ले जाओ जेब खाली बाजू हटपुर के वाली घर तक पहुंचा देने वाली आजाद है मिस्टर, क्या इंसान और क्या जानवर, मेरे देश में सारे बराबर, मेरे देश में सारे बराबर। ओ कुत्ता कत्ते पे सोए, मानव चादर को रोए, जिंदगी लगती है गाली। हो जिंदगी लगती है गाली। घर तक पहुंचा देने वाली मैं हूं घोड़ा, ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली। हो ना गोरी है ना ये काली। घर तक पहुंचा देने वाली, घर तक पहुंचा देने वाली।